Here come the original Persian boy. To kill them all and come back alone like Sylvester Stallone. Lyrical me, כן, זה אני. איך הלשון שלי סגולה? לא, הנה שוב פעם אני בא. בא, עוד חרוד מההתחלה. יוצא מפוקוס מהצרות שלי. להגיע לרמה שלי צריך הרבה יותר מסתם סולם. בא ונכנס לשדה קרב, מצויד בקסם. מניח בפינה קולד, הצלחת עם קורקוס. עושה סרטים שרפי גינה, יוצא מפוקוס. שעון מעורר, זה לא מזיז לי על הבוקר. למה אם אני ישן, אתה לא תעיר אותי עם שוקר. נהיה לי פלונטר, אני מבלבל את המטרונום. אני מטורף, הכנסתי קונדום להיריון. אז זה סתם חלום, יש לי חלומות פתטים. הולך ברחוב, תולש לאחסים את הגורמטים. היום שפל, אני מוכר הכל בשקל. שם גלולות באוזן, כי מזיינים לי את השכל. אוהב בנות שחשוב להם האור. אסף מפותח, הרי נולדתי בחדר חושך. ובסוף אני טובע בצרות, חותך בצל ונעלב, כי הוא מתחיל לבכות. אני יוצא מפוקוס מהצרות שלי. חי את החלום בטעויות ומבוכים. שיחקתי ביפו כדורסל עם הילדים. שכחתי את החוקים, מה קרה? את בתי הסלים. לא רוקט מודל לוקו, לא מוכר שוקו. עם סבו ג'פטו, אז מה אני פינוקיו? יותר נדיר מבטולות בקיבוץ. מהסגנון שלי אתה לחוץ, זה בחוץ. באמת, באמת צריך לרשום עליי פטנט. כי לפעמים אני מתעסק כמו ויברטור עם פוטנט. ובסוף הכל יוצא לי הפוך מהמכוון. מדביק סרטנים בבן אדם על רגשות אשם. מכאן לשם אני מוצא בבעיות. הצלע המטורף שלי מציק לי בלילות. ושברתי את היד שהכנסתי לו מכות. כי הוא מחכה אותי ובסוף מביא את הבחורות. יוצא מפוקוס מהצרות שלי. יוצא מפוקוס והן רודפות אותי.